Sinanelwe wena Dikangela wena Yesu Jalo Samogu kirewa Kangela so nini nani yebo so Ena luzas, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, ena, Jifuna ubu soba, kangela ubu soba, tofo. Yeba, ayaye, yeba, amanda oku pila guamie. Ey, ukwenza noku pumele la guami, digu tola. Sweet la colia si pila. Jack Tink, and was so young,